Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. 100 гадоў таму у выніку першай сусветнай вайны і некалькіх рэвалюцыяў з пераваротаў былі парушаныя звыклыя для беларусаў стыль жыцця, побыт, культурныя традыцыі. Людзей прымусілі жыць паводле бальшавіцкага маральнага кодэксу. Насаджаліся новыя крытэрыі і нормы, яны ж узводзіліся ў закон. Свабоды, як і вера, традыцыйны светагляд гвалтоўна тапталіся. І пры канцы 20-го стагоддзя Беларусь і перадусім, напэўна, сталіца яе Менск выглядалі так, як і задумвалі бальшавікі. Панура, безасабова і зусім не па-еўрапейску. І вось цягам апошніх 10-20 гадоў сталіца еўрапейскай краіны пачала ажываць. Новае пакаленне менчукоў не хоча жыць шэра аднастайна. Яно хоча быць еўрапейскім і еўрапейскі стыль жыцця запазычвае. А мо не толькі запазычвае, мо гэты стыль жыцця, гэтае, як сёння кажуць, тусовачнае трыманне часу, захавалася ў іх недзе на генетычным узроўні. Мо і іхныя продкі 100 гадоў падобным чынам бавіліся. Дык як тусаваліся менчукі 100 гадоў таму? Мы працягваем гутарку з культуролегам, мастацтвазнаўцам, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім. Сергей, дык ці было 100 гадоў таму нешта падобнае да таго, што сёння моладзь называе тусоўкамі? Ну, в сённяшнім сэнсе, як бязмэтнае баўленне часу прыязнай кампаніі добрых знаёмцаў, тусоўкі бадай былі спрадвеку, пры гатэльных рэстаранах, пры панскіх дварах, напрыклад, або пры сінагогах. Але напярэдадні першай сусветнай вайны ў Менску віравала і паўнавартаснае грамадскае жыццё. Шматлікія таварыствы, клубы, гурткі, якіх збіраліся людзі па асветных, палітычных, культурных, рэлігійных ці нацыянальных інтарэсах. Калі ўзяць тагачасную колькасць насельніцтва, то колькасць такіх адзінак грамадзянскай супольнасці моцна ўражвае. Ну а свойскіх тусовак было бадай безліч. Пасля лібералізацыі, што наступіла пасля драматычных падзей 1905 года, людзі прагнулі жывых стасункаў, цікавых кампаніяў, дыскусіяў. І ў чым гэта выяўлялася? Вакол якіх асяродкаў гуртавалася, так бы мовіць, грамадзянская супольнасць? Былі артыстычна-літаратурныя кавярні, клубы, кінатэатры, дзеяла славутае менскае таварыства аматараў прыгожых мастацтваў, якое мела свой аркестр, арганізоўвала танцавальныя вечары з музычнымі і літаратурнымі аддзяленнямі, а таксама агульнадаступныя канцэрты для жыхароў Менска. Яго пераемнікам сталася менская літаратурная артыстычнае таварыства. У тагачасным Менску, апроч шыкоўных прыватных збораў, былі земскі музей, мастацка-прамысловы музей, царкоўны, археалагічна-этнаграфічны музей, пры якім было сваё саліднае таварыства тутэйшых краязнаўцаў і гісторыкаў. Было паважнае менскае кола варшаўскага таварыства апекі над помнікамі мінуўшчыны. Апроч філіалу і аддзелу амаль усіх расійскіх і тутэйшых краёвых партыяў, рэлігійных і дабрачынных згуртаванняў, усіх магчымых канфесіяў, тут дзеялі менскае таварыства сельскай гаспадаркі, таварыства аматараў спорту, польскае таварыства асвета і таварыства аховы жанчын. Было менскае таварыства сяброў музыкі з музычных дзеячаў і аматараў. Пры таварыстве была адкрытая музычная бібліятэка пры музычнай вучэльні Рубінштэйна. Было менскае вольнапажарнае таварыства, дзе на цалкам бясплатнай прахвотнай аснове віхаліся многія інтэлігенты, а сярод іншых славуты летапісец нашай сталіцы, менскі фатограф Рыгор Міранскі ды ягоны калега-фатограф Майсей Анафатер. Забаўляліся, як маглі. Сергей, вось мне, як чалавеку, чый лёс цалкам звязаны з тэатрам, цікава, як выглядала тады тэатральнае жыццё? В центре Менска знаходился городский театр, где працавала русская трупа Беляева. Был летний театр «Ренессанс» и несколько кинотеатров. А прача класічныя драматургі і п'есаў Рыжкова, Найдзёнова, Пшыбушэўскага, у трупе Беляева ставіліся містычныя драмы «Матэрлінка» і п'есы рускіх сімвалістаў. Часта выступалі выдатныя рускія артысты Давыдаў, Арленяў, браты Адельгейм, якія прыязджалі ў Менск на гастролі. Поспехам у гледачоў карысталіся і ўкраінскія калектывы, што прывозілі вельмі папулярныя ў той час музычныя драмы і камедыі: «Запорожец за Дунаем», «Цыганка Аза», «Майская ноч», «Наталка Палтаўка», «Віды» і іншыя. Менскія тэатралы добра ведалі такіх праслаўленых украінскіх акцёраў, як Занькавецкая, Крапіўніцкі, Сагайдачных, Саксаганскі. У той час шмат пераабсталёўвалі, прыстасоўвалі заляў пад розныя тэатры, аперэты, рэйтэ, кафэ, шантаны в салідных дамах па ўсім горадзе. Пачатку 20-го стагоддзя ўзніклі камерны тэатр на Саборнай плошчы, інтымны тэатр на вуліцы Маскоўскай, новы тэатр на Захар'ёўскай, Парыж на Петрапаўлаўскай вуліцы і згаданы ў мінулай нашай перадачы клуб «Акварыум». Былі тэатральныя залі ў Шляхецкім сходзе, што месціўся ў палацы Чапскава, і Купецкім сходзе, што быў у гмаху Азовска-Данскога банка на верхнім горадзе. Было і некалькі казіно, так што патусіць было дзе. У доме Абрампольскага, што цудам ацалеў побач чырвоным касцёлам, з 1916 году дзеяў клуб «Беларуская хатка». Тут праводзіліся несупынна палітычныя дыскусіі за гарбатай і закускамі. Тут дзеяў самадзейны тэатр хаткі. Апрача Флорыяна Ждановіча славута, ягонай жонкі Пралескі, брата Антука Крыніцы, тут пачыналі акторскую кар'еру Рамуальд Жаковскі, Вера і Люба Тарасік, Лідія Навахацкая, Янка Беларусія, Ася Стрельніцкая. Вялікую славу набыў хор, якім кіраваў сам Владзімір Тараўскі, і беларуская танцавальная група. А быў жа яшчэ і амерыканскі клуб. І я думаю, Сергей, што ў той самай, хоць бы беларускай хатцы, не толькі гарбату налівалі. А што гэта за амерыканскі клуб? Быў такі на тым месцы, дзе цяпер тралейбусны парк на рагу Чырвона і Машэра. Вялікі прасторны будынак клуба зваўся так, бо быў збудаваны на сродкі беларусаў, што жылі ў Амерыцы. Фасад клуба выходзіў на Чырвоную вуліцу. Тут было заўжды поўна народу, бо ў ім апрача кінасеансаў была сцэна для тэатральных спектакляў і эстрады, працавала бібліятэка, буфет-сталовая, дзе можна было за невялікія грошы паабедаць і паслухаць пропаведзь аб Божай міласці. У часе вайны ўсё гэта стала на камерцыйныя рэйкі. Сталовая пераўтварылася ў рэстаран, але з нелегальным алкаголем, бо афіцыйна спіртное ў часе вайны было забаронена расійскімі ўладамі. Са сцэны пяялі шансанеткі, а ў глядзельнай залі стаялі сталы, за якімі адбываліся гульні, карты і лато. У клубе быў добры бізнес. У гэты час станавілася модным кіно. Ці паказвалі ў Менску кіно і якія фільмы? Ну, як гэта магло быць у амерыканскім клубе без кіно? Раніцы тут дэманстраваліся прапагандзійскія расійскія кінафільмы, але гледачам найбольш падабаліся заходнія фільмы пра розныя таямнічыя здарэнні і жахі. Пасля дзённых сеансаў клуб чысціўся, прыбіраўся, і вечарам да яго пры запаленых ліхтарах пад'язджалі рамізнікі і вайсковыя аўтамабілі. Уваход туды быў толькі па адмысловых білетах, і там было ўсё. Дзіўна, чаму ніхто яшчэ не падхапіў назву гэтага брэнда. У 1917 годзе, ўжо падчас лютаўскай рэвалюцыі, беларусы ў былым амерыканскім клубе зрабілі першае беларускае таварыства драмы і камедыі. Таварыства вырашыла называць яго надалей беларускай хаткай і павесілі на фасад будынка вялікую шыльду. Яшчэ адзін шыкоўны адрас і выключны брэнд. Дарэчы, Сергей, з першага беларускага таварыства драмы і камедыі паўстаў першы беларускі драматычны тэатр, БДТ-1, які пазней перайменавалі ў тэатр імя Янкі Купалы. Чаму на гэтым будынку няма шыльды? Сам будынак, на жаль, не захаваўся, але месца ёсць, яно пакуль вольнае. Калі не шыльду, то нават помнік я б паставіў, каб была такая магчымасць, нейкую такую інсталяцыю ў тэатральным стылі, а можа нават кінетычную, таму што месца это таксама зараз становіцца бойкім. Это побач з колішнім заводам «Гарызонт», дзе адкрывалася многа розных цяпер і клубаў. Прыватнасці галерэя У. І там багата. Это было б знакавае месца. Нешта ў гэтым месцы ёсць аўра, яе трэба захаваць і падтрымаць. Я узнавляў бы і іншыя гэтыя брэнды. Была спроба захаваць гэты акварыум. Цэнтральны універсаме была спроба такая рэанімаваць гэты брэнд. Ну, зараз гэты брэнд кінуты. Ну, хацелася б, каб нехта яго падхапіў у гэтым раёне. Надаць гэтай назве, гэтаму брэнду нейкае новае жыццё. Канешна, трэба вярнуць брэнд «Селект». Я думаю, што недзе акурат на праспекце Незалежнасці мусіць быць нейкі такі клуб творчай інтэлігенцыі з пэўнай селекцыі. калекцыі, сама назва ўжо чаго была вартая, можа быць вот аформлена в такім стылі ля белепок, в стылі вот мадэрна, можа быць нейкі беларуска-польскі клуб ці што-небудзь такое. Гэта было б важна. Ну і, канешна, амерыканскі клуб, это ж так вот і просіцца аднавіць гэты прэд, можа быць, нават з удзелам нашай эміграцыі. Дарэчы, цікавая акалічнасць, што ў гэтым самым клубе пачаўся шлях у гісторыю і Сымона Пятлюры. Васіль Аўраменка, вядомы ў свеце харэограф, актор, даследчык і знаўца ўкраінскіх танцаў, які служыў падчас першай сусветнай вайны ў Мінску, згадваў гэтак, цытую: «Раптам паведамляюць, што дэлегацыя прыйшла. Яната і Кавердзінскі, першы міністр нейкі. Павіталіся і дадалі: мы чулі, як вы прыгожа па-ўкраінску гаварылі. Я здзівіўся, што яны сказалі па-ўкраінску, а не па-маларасійску. Узрадаваўся. Яны паведамілі, што сёння ў беларускай хацы ўвечары будзе сход некалькіх украінцаў, там будзе рэдактар Пятлюра, украінец з Петраграду. Взялі мяне ў карету, абкружылі беларускую хатку аховы, каб ніхто лішні не прайшоў. Я прыехаў з маім ад'ютантам Іваненкам, які згадзіўся наводзіць парадак пры ахове. На сходзе ўстаў Пятлюра і прамаўляў недзе з гадзіну, асабліва пра ўкраінскія губерні. Ён сказаў так: як ужо пачнецца нарада і заспяваюць, мы ахвярую баі па-ўкраінску, усе ўкраінцы павінны заняць свае пазіцыі і нешта сказаць па-ўкраінску. Кавердзінскі ўстае і не ведае, як гаварыць: «Гаспада, я прапаную сёння абабраць старшынём гаспадзіна Пятлюру». А ўсе на тое: «Харашо, харашо», запляскалі. Пятлюра падняўся, ужо як старшыня. Усе заціхлі, адбываліся зборы. Ужо мы маем сваю цэнтральную раду, свой хор, а ў Кіеве ўжо нашыя палкі, вайсковы з'езд. Я ўжо парабіў казацкія жупаны, залатыя пагоны, шапкі з аколышамі, хоць керанскі і забараніў. Мы ж былі яшчэ ў федэрацыі. Сабраліся, Пятлюра, 20 чалавек, 3 вагоны, паравоз, кулямёты і ў Кіеў. Нічого сабе украінская тусовка ў Мінску. Патусілі. Але ж, Сергей, тут напярэдадні першай сусветнай вайны жылі класікі беларускай асветы, літаратуры, тэатра: Максім Богданович, Альберт Павлович, Алесь Бурбіс, Уладзіслаў Галубок, Всеволод Фальскі, Рамуальд Зянкевіч, Фабіян Шантер. Сергей, гэта ўсё людзі літаратуры, тэатра, але вы даследчык гісторыі мастацтва. Як выглядала ў Мінску тагачаснае мастаковскае жыццё? На зломе эпохаў паміж 19-м і 20-м стагоддзямі Мінск быў сапраўдным апірышчам для многіх талентаў, якія атрымалі мастацкую адукацыю ў Еўропе і ў Расіі. З 1904 па 1906 год у Мінску адначасна існавала аж на 3 мастакоўскія школы: Кругера, Кацэнбогена і Яроменкі. Мінск на пачатку 20-го стагоддзя — гэта цэлае сузор'е мастакоў: Фердынанд Рушчыц, Ігнат Яроменка, Эраз Сукоўскі, Зянон Ленскі, Мікалай Бонч Асмалоўскі, Дзмітрый Полазаў, Янкель Кругер, Лева Альпаровіч, Яраслаў Тышынскі, Пальміра Мрачкоўскі, Антон Краснапольскі, будучыя класікі еўрапейскага мастацтва: Хаім Суцін, Міхаіл Кікоін, Ладыслаў Страмінскі. Менавіта тут запаліліся зоркі Суціна і Кікоіна, а таксама дзясяткаў іншых класікаў беларускай еўрапейскай культуры. Перад усім гэтым была заслуга іх настаўніка Якава Кругера, які запачаткаваў тут прыватную мастацкую школу. Ягоны ўнёсак у нашае мастацтва сувымерны ролі Юдаля Пэна ў Віцебску, са школы малявання якое пачалося фармаванне слыннай віцебскай школы. Сёння нават цяжка пералічыць, хто пачынаў сваё творчае сталенне ў Мінску пад крылом Кругера: Азгурыя, Хрымчык, Станюта і Руцай, Хамянтоўскі, Філіповіч, ледзь не палова выбітных майстроў наша айчына мастацтва. А дзе месцілася школа Якава Кругера? Школа Якава Кругера месцілася ў 3 пакоях вялікага мураванага гмаху кандытара Вінгржэцкага на рагу вуліцаў Захарыўскай і Петрапаўлаўскай. Гэта цяперашняя Незалежнасці і Энгельса. А за арэндаю паспрыяла слынная менская мастачка і мецэнатка Пальміра Мрачкоўская, якая, як казалі, была адной з ацалелых пасажырак «Тытаніка». Адным з вядомых яе палотнаў называюць менавіта «Канец Тытаніка». Існуе легенда, што Мрачкоўская уратавалася з «Тытаніка» разам з сабачкам. Такім чынам, і падчас першай сусветнай вайны ў Мінску было дзе патусавацца аматарам мастацтваў і дзе пабаляваць арыстакратам. Але 100 гадоў таму здарылася лютаўская рэвалюцыя, імперыя цароў Раманавых сканала, затым надоўга прыйшлі ў Беларусь бальшавікі і пачаліся зусім іншыя песні. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.